مخکې د منافقون نازل شوی دی. مخکې صورت کې بلکې مخکې صورتونو کې رد د شرک اعتقادي وو. نو صورت آج کې رد د اشراک فعلیه وو. عملی شرک هغه رد کوي. مخکې وی زړه د شرک نه پاک کا، اوس وی عمل د شرک پاک کا. مخکې صورت کې وویل اقترب للناس حسابهم، نو دلته داغي خطرناکی ذکر کړي. ابتدائی حالات ان زلزله الساعه شيء عظيم، ان زلزله الساعه شيء عظيم. سوره انبیاء ختم کو فربنا الرحمن المستعان. سوره حج ختمی ففعلموا ان الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير. صداغه نه مدد وغوښته نه خسته زاینه نه مدد وغوښته، خوار باندې شي ذلیل باندې شي. سورته انبیاء کې رد شرک په دعا او حاجتونو د بل شان مغواړه. هدي سورته کې زور نه ذکر کړي زیاد او من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع. دوله سمات داود صورت نفی د شرک فعلی په تشریع د سلور و مسائلو په شان د صورت مائدی. سلور و مسائلو وضاحت کی تحریمات الله نزور الله. د دې مقابل کې دو مسلې چې شرکو د مخلوق ځان باندې پابندې لګول په نظریه او عقیده را توهم پرستای د سپیرو توب او د نحوست تحریمات العباد او د مخلوق په ځان باندې ځنی سیزونه ضروری کول د چا د وجه نه چې موږ له فائدہ راکی. نزور العباد، نزور العباد د دې سلور مسلو وضاحت پکې. د دې د بیان د پاره سورث سلور سبقونه دي. اول سبق یول سیات په دې کې يرد اخرت ذکر کوي چې ډیره خطرناک راځ روانه ده. د غلط لیډر د تابعدارای نه ځانو ساته او شرک پرې ده. دویم باب کې د یول سم آیات نه ترات نمبر 25 پنځشتمه پورې پدې کې زور نه دي. خود غرض انسان ته او دلائل توحید یاره او بشارت. د شپږشتم آیات نه ترات نمبر 38 اتدیرشم پورې دریم باب پدې کې د صورت داوا سلور مسلې. آخری باب کی 39 نه تر اخره پدې کې جهاد او انفاق د دې مسلې لپاره. جهاد او هجرت، ترغیب جهاد او هجرت ته د شرک د ختمولو لپاره. تفصیلا بیا دلایل عقلیه پر د شرک مثال هم ذکر کړي او ترغیب مهنت ته جهاد ته چه دا اللہ را جند پارا محنتو کی. محنتو کی امتیازاتو کی اولن آیات پا قتال کی خزن للذین یقاتلون بینہم ظلمو. مثال زباب، مثال زباب آیت التمکین، آیت التمکین چی اللہ رب العزت مسلمانان و حکومت دزمکی ور کی نو ددائی میشن او پروگرام بسیوی. داغی اصول اربعا در لنبائی حصے سلورم صورت پا فیا ایو الناس اتقو شروع شویو سورة النساء او د درېمه حصے د قران مجید پنځم سورۃ فیا ایو الناس اتقو ربکم شروع شو پاری کی ابتدا و خلق یا ایو الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده او دلته کې انتها ده چې دنیا ختم شو دنیا چې کمدنو ختم شو یا ایو الناس اتقو ربکم اولنی باب کې یره د تخفیف چرز ډیره خطرناک را روانه ده شک پکې مکووي نو د غلط لیډر تابعداری پرې دی هغه تا ته شرک فعلی خسته کوي هیله او حرمت غلط لیډر تابعداری مکو انجام به خراب شي اے خلقو او یریږي د خپل رب نه ربکم وی یقینا جلد د قیامت ډیر خطرناک ته شی او عظیم او سیندلوي ا خطرناکی ادا ده یوم ترونا پاور چتو تاسو ووینه تازلو کل مرجعتین چه غافل بشی هر یو پیور کون کی صفت خاصه ده مهنس ترا تا نرازی تار تانیس دل تا مرجعتین سرولی را غلی ده زکا چه ارزا صفت خاصه ده مهنس ته لکا حائزون شو طالقون شو نو جواب داده چی یووی بالفعل پای ورکول او بلوی بالقوا نو پا هر زنانه که دا طاقت شته شاید معشوم لپای ورکی نو مرزعون و طویلی شی خوچه کل معشوم تی تاچولی وی او پای ورکی نو بیا با مرزعاتون وای بیا مرزعاتون وای نو دا داغا بالفعل کارکول دا پارا چی که دقا تیم که دا سیو زنانه وی اغه معصوم لته ور کوي دا زنانه بالکل نه غافل کیږي د خپل بچی نه او په دک ټایم کې وردا څخه تنکی معصوم نوم شي غافل شي دا وسنا چې په اول ور کوي او بځه خطرناکی دومره ده چې جوړه کوشي نه د امید والا امید بارتاو شي امید والا امید بس شي ارتاو شي وای د عباس رضی الله تعالی عنہ چې وو د د ډیر تیز आवाज وو تیز आवाज وو وی و میله کې باورې دې شو و میله کې بردا आवाज اورې دې شو تیز आवाज وو جاهوري یو صوت وو تیز आवाज وو چې کله به د زړه د کومې आवाज راوې استو نو خو کې و چې حامله خزا و نو بچي به ترتاوې دو بچي به ترتاوې د قیامت جوړه پیا لسکه وَتَذَاوَ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا او بځای چې کمنو هر یو خاوند د حمل خپل حمل لره ویني به خلق نشا او دی به نشنی حقیقت کې خوازاب د الله وړي سخت وی نزور نه دومره سخت حالات را روان دي ته وګوره سپیلا کړه وامر الناس زن د خلقونه غدي چې جګړه کوي په والد الله کې اداوي چې حلاله انکه حرام انکه आवाज الله نه ده بل سو کوم شته اکثریتون شته پیرو لیډرون شته تجادل فی الله بغیر علم بی دلیل او تابعداری کوي د هر یو شیطان د سرکښا د شیطان او د غلط لیډر ا کاری او کسی کو انسان کی صورت میں نصیب ہوتا ہے و یتبع کل شیطان مرید کتب علیہ مقرر کړی شوی دا پر شیطان چې سوکم تابعداری کوي د اوړي دتا یا تولاه ان یتبعه دا شیطان غلطی دلارا او روانی دلارا طرف دو عذاب دو گرامور حقیط بوزی او شک مکوی پراتو دو قیامت کی پراتو دو قیامت کی شک مکو که شک تی نو دلک زان تو گورا اسمکی تو گورا نو دو دلیلو نو ذکر کئی دی اثبات دو قیامت او دا آغی توحید امی او دی اثبات دو قیامت اے خلقو کہی تاسو بشکی دو بیارا پرتکی دلونا بے یقینا پیدا کرمی تاسو دو خاورنا او بیا دیو ساسکینا او بیا دیو شکی دیوینینا بیا چکم دنو مزغتن مخلقتن دا غوینی دو پوٹینا مخلقتن پورو اندامونوالا وغیر مخلقتن او چنوی دو پورو اندامونوالا دا دید پارا چو بیان کم تاسو تخفل قدرت لنبين لكم لذيذ فارج بيان كم تاس وقدرت فل ونقر في الارحام او پاتكم پو بچدانو کے پلڑمنونو کے آغا شرادو کم ترنیٹے مقررہ زن اس پگ میں اشتے زن دو میں اشتے زن دو کالا بیارا و باسم تاسو لنما شمان بیاش ورسی تاسو زوانے پلتاو پوخ امرتا او زن استاسو ناغی چو وفات کرشی زوانے نمخ کے او زن استاسو ناغی یورد دویل آرزل ومر زن زوانان شی زن زوانے نمخ کے وفات شی او زن بتاسو کے آغی چو واپس کرشی کمزوری امرتا چی نتیجہ داوی چی نپوئی گی پیس لکه الائی علمان تا دید پارا چی پوئی نشی دے من بعد علمین پس د زکڑے و دا پوئی نا پستو هم اول خو پوئی دا اس نپوئی گی یا پس د پوئی کولو نا پیس چیز بانی تا پوئی اکی پوئی کی گی نا دویم دلیل اوینی بزمکا کچھ اکڑا سا فائزان زلنا علی علمان چی راورم پدی باندی و با احتزت و خوزی غربت اوپر سیگی بوگشی اور آزر غن کی ہر یو قسم فائدہ مند ہر یو جوڑا تازہ یا فائدہ مند نتیجہ دے دو دلائلو پینزہ نتائج ذکر گئی دے دو دلیلونو نا چیو دے انسان انفسی دلیلو او بل چے کم دنو سو دا زمک دلیلو ردین پینزہ خبر معلومی شوی یو ذالکا دا مشکور دلیل چی دے چی یقینو کئی پا دے خبرا لتستیقینو بے ان اللہ چی یقینو کئی پا دے خبرا چی یقیناً اللہ دے بالکل آق اللہ شتے او یک کیو دے داغو علوہیت تا دے حق دے دویم او آغا اللہ با جوندی کئی مڑو لرام درین او یقیناً آغا اللہ رے پاسبان قدرت والا سالورم وان ساعت آتیتن یقیناً امقرر اگڑا قیامت رات ممکن دے مشتشک پر آتلو دے کی آغا ذات تا چدا مخینی کارو نا کئی آغا تا قیامت قائمو لسگران کردے او یقینا اللہ را پورتا بکی آغا سوک چی با قبرو نو کی دی قوامین الناس اوزن دا خلقونا زورن ای بیارا اوڑا مکی زورن اوان تابعینو تا او زورن دا غلط لیڈر تا حل تاوی داو گورا غلط لیڈر پسی روان دی دمرا خطرنا کرد را روان دا او دے غلط قیادت پسی سدے روان دے او سوئی غلط قائد لزورن اور کئی چھ دے خلق گمراہ کئی دل بڑب لسزاوی حاضرین دا خلقونا آغا سوکتی چھ آغا خبری اتاری کئی ببارد یا والد اللہ کی چھ اللہ یا اندے بغیر علمین بید دلیلنا اقلی و سرنشتے آندے ہدایت آندے کتاب روشننا نن اقلی نوہی ثانی ایتی پدا سیال کے چڑھون کے رڑڑے خپلے خپل طرف اڑی رڑاڑے دې د پاره چې ګمراه کې نور خلکو لر دې دین د الله نه نو سزا یې دا ده چې دلاره په دنیا کې شرم او رسوایی وي او بس حکم د تا پر د قیامت عذاب د سوزون کې اور دار دی وجنا چې دې ګلی دی راسو نستا او یقینا الله نه دې هیڅ ظلم کون کې به سیو باندې باندې الله په هیڅ باندې زیاتې نه کوي دویم باب زورنه ذکر کوي مشرکانو ته زورنه مشرکانو ته ذکر کوي او بیا دلیل توحید او یارا روڑی او بشارت و امیر الناس او زنی دخل کنا آغا سوکتی یا عبداللہ العارفین چه عبادت کی دا اللہ پا شک پاندی چه ار ٹک پی که غلط پی ٹک پی که یعنی دین کئی خو یقین پی نشتی بے یقین لگی آرے دا دین خدمتم کئی دعوتم چلے درسم کئی خو لکا یقین پی نشتی چه دا با کامیاب شی کامیاب بنیشی شک دی او پا اقانیت کی شک دی چه دا با ٹکی که غلط پی خوزا اس خلق اکی منگیم کون دا عقیده نا دویم حلا عرفین پیو طرف او پیو ڈڑا باندی حرف چی دی ندی دلال لی دلال صحیح دکنه همیشه دلالی کی مسند و مسلحی او بلسر جختی نور نبی بی اون لالا دی نہ مسند واقعہ کی گی نہ مسن الیہ واقعہ کی گی معلوم کر کے دیم سے کم دنو دلال لے مذبذبین بین ذلک لا الہ کلا کافر الذی کلا مسلمانان الذی نو پدے پیوب طرف کلک نہ دے پر طرف دا سیولاڑی چې کده کوپر نه پایدی نو کافر شي، کله اسلام نه پایدی نو چاته شي. باید په یو طرف ولاړ دی، په یو طرف باندې یا عبد الله علی حرف دا طرف تشریکی چې ګوري ک دین کې फायदा و نو دین کوي، او کنه نقصان و نو نه کوي. بیا پری دی دی بقره کی مونږ وضاحت کړو خور اسیږي دته چې کوم نه फायदा اطمئن نبی فدیز له سوړ کی بده باندې په دین باندې له سوړ کی ير دین به باندې وائن اصحابت فتنتون او کور اسیږي دته تکلیف د دین د منلو د واجی دین د عمل کولو د واجی او یا چې کوم نه قدرتی تور پاغه دین کې د دنیوي फायदा کو نه مو او څو تکوینی تور نقصان راشي وین قلب علا جی واوړ دې په مخفل باندې خسره دنیا او اخرت تاوانی دې دنیا او اخرت دې دنیا هم تاوانی اخرت هم تاوانی او دا کامی بدار تاوان صاحب ذالک هو الخسران المبین دار دې کمن تاوان صاحب زور نه ذکر کړي چې دې الله پریک دی غیر الله لسی شي لاړ شي لاته کم لا لاړو نو دې سوور کړي قادر ذات پرې خو دا چاله لاړو عجز نه یادو من دون الله رب لید د الله نه علاوه هغه څو چې زارت نو ور کېدل را کده عبادت پری دي او هغه سره را چې فائدہ نو ور کېدل را کده عبادت کوي، یعنی هغه مالک دنه په نقصان ذالک نو دا د عجز بندگی دا د عجز غلامی هو ظلال البعید دار چې کوم گمراهی لري دار دین نه لري کار دی او دا حق نډیر لري بل زجر یادو لمن ذرو اقرو من نفی پدی آیات کی دو اشکال دی، یو لفظی اشکال لی یو معنوی. لفظ اشکال دا دی چه لام چه دی لمن لام ابتدائی تاکیدیه دی او دی پا مبتدا واقع کی گی دی پا مفعول بانی نا واقع کی گی او دل تا لمن مفعول بانی راغ لنی مفعول باندې راغله یو جواب دې معنا کې مراد نه دی، یعنی دا تفصیلی اعلان دې سر د پاره دی دا معنی والا نه دی، نو کلری کې نو نقصان نه کړي په مفعول مرادي دې پار سره دی یا دومن ضر و اقرام النفي لام معنا کې مراد راغواړي هغه څوک خامخا معنا پکې مکو دویم جواب دا لام پا حقیقت کی پزر روحو داخل لے یا دو من لزر روحو اقرام نفعی یا دو من لزر روحو اقرام نفعی و تلوار دی لام کردی در رمکی شده دی گنیا سلزائی لزر روحو دی آم افتادا درین دا یا دو فمانه دی یقولو دی یا د یظنو نبیا سیدہ دا د مشرک خیال ذکر کړي چې وای دا مشرک چې خامخا ضرر دته اقرام نفیه دا په معنی دی یقولو دی او مقوله د قول مبتدا او خبرې کړه یا یظنو باندې نو مفعول اول دی د معنی اشکال لاله توجه کوا مخی ویل چې ما لا یضر و ما لا ينفع چې دا مشرک هغه چا سره تعلق جوړی چې مالک د نفع او د نقصان او اوس وی یادو لمن ضر اقرام النفع مخی ته نه फायदा او نقصان دواړه ختم کړل چې د فایده او نقصان د دواړو اختیار وسه ولا دواړه ثابت پر خو وی ویل چې دا نقصان لګ زر دی او نه پای لګا دواړه ولا ثابت پر وی دي یو جواب هغه دا دی چې یو फायदा او نقصان هغه دی چې دا غیر الله راستي نو قران دې مخ کې آیات کې هغه نه فکرې دي چې دې غیر الله په اختیار کې نه فائدہ شته نو تا مشرک چې کم خیر آمدت کوي نو دې عجز دی نه فائدہ په اختیار کې شته نه او چې کوم دلته ثابت کړی دی zarar zarar ثابت کړی دی نو دا د خدای له طرفه نه دی دا د عمل zarar دی چې دې به را بللو باندې روحانی zarar د ډایرکټ شو ایمانی zarar دینی zarar هغه دا دی چې دې مشرک شو ټک پټک دو خدای را مدد کو څه د پاره فائدې د پاره څه کو را مدد کو د دې مشرک په خیال کې وهمي سوا فائدہ وا د دې په خیال کې چې کومه فائدہ وا نو د اغینا غا نقصان روحاني چې د مشرک شو نو دا ورته ډایرکټ شو راو رسید فائدہ به یا راشي بیا به د دې zarar نه مراد هغه نه دی چې کوم د غیر الله ورکی بلکې هغه د عمل zarar دی دینی zarar کافر کېدل او مشرک کېدل پوره شو دیم جواب دیم جواب دادی چې الله په مقابله کې چې مشرک د نفع او د نقصان مالک ګڼي نو دوه قسمه ګڼي یو مړ دی یا بوتان دی دا غي باره کې د مخکینی آیاتو او دیم ژوند دی غلط حاکمان یا غلط پیران ژوند دی دا داغه ژوندو بارکی وي چې دې مشرک دا چې کمندونو دغه دې را بلی چې لمن زرو اقرب من نفعه چې zarar چې کمندونو هغه دې زیره د فائدې ده نه داغه ژوند دې ظاهري اسباب ده سو دلان دې zarar هم ور کوي او فائدہ هم سکی ور کوي خو د مشرک خیال ده چې zarar یې زر دیو فائده سده فائده سده او نقصان سده رابلی ده تعلق جوڑی دا سیزنو سره زر روحو چه ضراری اقرب و دیر نیزی ده دا فائده دا آگنا دا دا پا خیال درمه یدعو پا معنی ده یزنو ده او ده یقولو ده حقیقت مخ که بیان شو دا د مشرک غلط عقیده ذکر کی حقیقت خدا غو چې دې سو کرامت کین داغه په لاس کې نه نه پښته ونو خود مشرک خیال داوي چې دې پایده زره را رسي خود بلا بچي چې منخ تونه کې نو کټ تر باندې ډایری کړی دا د مشرک خیال دی د مشرک خیال چې غصناک ته بس خو چې معمولی کو ته کې دربار کې غیر حاضریو کې نو ټک یا به د لګاړه جنګي او یا به چې کمو سکټ تر باندې سکي راړې نو د خیال دا دی چې ضرر ټک په ټک دی د فائدې نه فائدې دومره زرو نه ده خو د نقصان نه چې کمو یریږي یادو یقولو ویظنو ویعتقدو ضرر چې تکلیف اقرب من نفعه ډیر نږدې ده چې کمو د فائدې داغه نه لا بیس المال او لا بیس العشیر بعد دې کمنو کار جوړونکو دا دې چې تا کار ساز ویلې ده او بعد دې هغه عمل کرے والا بیس سلم عشیر او برد کومبا او ملګری خاندان بشارت یقینا الله رب العزت دنه کوي آ کسان لرا چې مان راوړل دې کوي نه کملونه باغونو تا چې بیګ بلان داغنه سندونه یقینا الله کوي هغه چې را دیو کی مان کان زنو الله ينصر الله دا زوره نه دا او علاج د شرک د مشرک زوره نه دا او علاج د شرک د مشرکو مشرک چې شرک کوي نو رد سو وجه دا بدګمانی په الله باندې بدګمانی دی مشرک چې دی دې چې شرک کوي نو د وجه سدا وجه دادا چه ده پا اللہ بدگمانه ده یعنی خیال و عقیده دادا چه اللہ زمان نمانی او ده دی بابا سکی مانی زمان نمانی دنیا کی منی و نمی پو آخرت کی منی نو دنیا کې رالم سپارشی په کار دی او آخرت کې رالم څه په کار دی سپارشی د دې د وجنه د دې غلط یقین دی د وجنه سره جوړ شوی دی نو د دې ازاله دا وهم ولا ختمی یو حضور نه دا آسان مثال آسان طریقې سره یو هغه دا چې څوک داسې بدګمانوي نو هغه له پسمکه د اوسېدو حق نشته هغه ځان پانسی کې ځان نیمردار کی نو و دې ګوري چې بدګماني ختمه شو که ختمه پهونو شو دور پسانه خبره پهونو شو چې څوک داسې بدګمانه دی په الله چې الله زما نه مني الله زما عبادت نه کوي چې داسې بدګمانه دی ځان دې سکی مردار کی پانسی دې کې ځان و دې ګوري چې غصه ختمه شو که ختمه ا بدګماني ختمه شو که ختمه معنا کوم هغه مشرک چې هغه خیال او ګمان دی چې بالکل با مددونه کی الله دد په دنیا کې او په آخرت کې نوګد دي کی او رسای چتا اوسو وګد دي کی او رسای چتا ثم لقتا بیا ځان پانسی کی فال ينظر نو دي ګوري حال یذهبنا چې ختمه یې کوم نو دا تدبیر دده اغه سیس چې دی غوسه کوي اغه بدګماني ولا ختمه کړه که ختمه ولا نکنه هني اوس په شک مخته شوی په دې په نه شوی دویما انا چې دا چې کمندنو علاج دې د مشرکو نو لگ بے لکا اگدو گوندا دا دا حضرت سے توجی دا و دے مشرک سرے لگو منو زکا میں براغ اکڑا گنی فکار رست ہوا دکا حضرت تے گنا لگ گوندا کی بتوجو گواری آغا دادا چھ دے مشرک دا بدگمانی با دا بد اعتقادی دا دے سک بدګمانه په الله چې الله زما سره نه کوي مدد نه کوي داس وسن ختمي په حضرت وې دا مثال لې وې د توي د مشرک تا چې دوه کسان دي د دې سړی نه آپ الباب دوه کسان دي فرضي کنه یو مشرک او بل واحد نو دې سړی ته وې دا چې کم کار دی چې الله زما مدد نکی ندته وای چې تددی موحد حالات ملاحظه کا سوچو کړه دی موحد په کارونو کې چې دا موحد چې څوک واړی دار سکیږي چې څوک واړی نو هغه کیږي کنه ځنه کیږي او ځنه پوښی ځن ټول کارونه خود دوم نه کیږي ځنه کیږي او ځنه اے بس دا سوچ ختم کوس اوز دې بل سړی ته دې مشرک تلک سوکا سوچوکا چې دا مشرکوم چې څوک واړی نو هغه کیږي صحیح ده چې څوک واړی نو هغه کیږي کنه ځنې کیږي ځنې دا سیدا کنه دا چې دا مشرکوم ټول کارونه کیږي ټول اجتونه نه پوره کیږي ځنې پوره کیږي ځنې اوس راشه کدا کارونه د غیر الله په اختیار کې ویل کده دې بدګمانه چې بدګمانی ده چې الله زما څه نه کوي نو زسه قدرګاله زما او بابا لزم نو په کار دا وا چې دې موحد یو کار نه به پوره شوي ځکه موحد بابا له نه دي کنه نو په کار دا چې دې یو حاجت پوره شوي او چې دا کم بابا له روان دي نو په کار دا دا چې دې یو حاجت پاتې شوي پوه شوي کنه یره ته خارې چې لګ لګ پوهې شوي په کار دا ده چې د دې یو عجت پاتې شوي نو معلومیږي دا چې دا کارونه د غیر الله په اختیار کې نه دي دا کارونه د الله په اختیار کې دي چې کم کارونه د موحد او غواړي نو هغه سکی پوره کی او چې کم کارونه د مشرک او غواړي نو هغه سکی که د غیر الله په اختیار کې ولا کسن چې د بدګمانه بدګمانی ده نو په کار دا ده چې د موحد یو عجت پوره شوي نوی او پکار دار چې د مشرکو یو اجد پاتې شوی نوی خود موحدم ټول نه پوره کیږي او د مشرکم ټول نه پوره کیږي. نو معلومیږي چې د غیر الله په اختیار کې نه دي او اختیار بدستی مختار دا الله په لاس کې دي چې کوم پوره کوي نو پوره کوي چې کوم پات کوي نو سکی. واسه سوچ پکار دی دې سره به ګورې مثال سره به دا شرک ختم شي که سوچ وته وکړو هل غزبن نه کیدو لکه ټیکتا لکه وګدو خو لکه حضرت سے لکه علاج کوي لکه شرک څه کوي نو فل یمدد بسببن الی السما د دینه مراد د سوچ راستایدا په حال د موحد کې په حال او ثم یقطع بیا دک سوچ کټ کی او حال د مشرک کی د سوچ کی نو فل ينظر بیا دی وګوري چې دا کمی خبرې دی بدګمانه دی غوسه کړی دی فقار ختم شو هغه شرک ختم شو که ختم دو توجیګان مې وګړي د دواړه د مشرک سره لګیږي دا الله ينصره کی دا ضمیر مشرک ته سو راځي او آیاتونه ټول بالکل لګیږي او بل سره په نو شو اوس یو بل خبر چې دا الله ينصره کی دا ضمیر پیغمبر ته راځي داعی ته د توحید داعی ته پیغمبر مرده د توحید ستا اوس کته وای چې دې هغه مخکې ذکر نه دی ازمار قبل ذکر پینززای کی روا دے دو رب پا زمیر کی بلنیم حکم دا دے در ایم تنازو دا سلورم زمیر شان دے پینزم اگا بدل لے چی زمیر بھی بدل بھی دا آخرہ دا پینز زمین خوطا جامعی کی زوتا ہے و سلور زمین و سرنور زوت کا یو زمکا یو اسمان یو اللہ یو پیغمبر دی تو میں ازمار قبل ذکر روا دے دی کم پابندی نشت دا بوائی سو زمکا اسمان اللہ و پیغمبر دی کی ذکر تمخی تاجتو نشته نه ځای نه دي چې کزما قبل ذکر راوړي پیغمبر باندې قران راته دې د مخې ته چې کمندنو ضرورت نشته ذکر ته بهرحال اوچو مولنا خاجي التنار شیخ عبد الله غریق رحمت کی نو داغه د بیان دا دغه مونږ خطو په پړم بي ځل ما بیان اوریده په سوګندې کې زر سټیټ سیکریټری عموما او ما چې کمدنو لکه دعوت ولا ورکو او چې کیناستو بیان لکه شروع شو نو ما ته خو پته نه و چې د څه طریقې کار دی لکه زه خو خپل ناستم بیان ته ناڅاپه کو پوه شو یو را خو چې دا وې کنه ما غوټو پرس ما یا الله خیر کنه هغه په بیان کې دا څه ناڅاپه کې و چې غوالا یو داسې چې کله به کوم خلک کنه او چې هغه کله داسې نو خامورنا توجه کوس اغا جه کمدنو بی ذکرهم تنزل الرحمة نیکان خلق و نصبهم کذالک ولا نزکی علی اللہ احدا نو دا مشرک دا خیال لے دا کافر دا خیال لے چی دی داعی با اللہ بالکل مدد نکی دی داعی با اللہ بالکل یعنی دده دا میشن بتر سره دده دا توحید با دنیا غالب ہو دا تمنا دا دا ارمان دیو یا زنو که تمنا وی که ارمان وی که عرص وی که خیالی وی خدا خیال لی چی دده با اللہ بلکل سنه کئی مدد نیا کئی یعنی دا گویا که دا وی چی خدای مکوولا مددو بد گمان نیا دا دا غده لکا بنیتا لی چی دده دایی با مددو نکی ندت چې کمندونو ورپسې وي چې فل یمدد بسبب الی السما یو چې دې د شو کې کنه چې اسمان ته دی ولارو دغه کې سي روډ دی ته جوړ کی جوړ کی جوړ کی روډ هو دې سي چې پکه ملاره د مدد راځي کنه خپل لار دې بند هغه لار دې سکی بیا دې وګوري چې هغه ارمانې پوره شو وسه ختم شو دی وی چې خدای ور سوال مکوا مدد ولا مکوا نو کده داس کولی شي چې په اسمان توخی جو چې په کملار مدد راځي او کلار سکی بند کی نو سید بس بیا الله سره نه کوي مدد نه کوي خو کده دا کولې نشي نو کده بریږي او کچويږي او کسوځي الله به خپل داعی سکی په بل شوي فال یمدد بسوبن بالکل په خپل حالت پیدا وګده دي کی او ولار اول دی لټي او ولار اسمان تا نو ثم یقطعن نصر بیا دې مدد سکی بیا دې وګوري چې غوسه ختمه شوګه ختمه دویما مثال کا بسبب رسائے سمان چتنا ثم الیقتا ثم الیختنق بیا دے زن پانسی کی یعنی مطلب دا چکا دے زن پانسی کی ہم خو اللہ رب دے پا دے خپر چا اللہ رب دے مدد نکی کنا نو کدے زن پانسی کی نوم با اللہ ردائی سکی ردائی با اللہ سکی مدد کی دا آسان معنی وی سلورو نور لستو معنی نوری ملی من کان یظنو چکا مدد یغی پیشمنی لرپس من کان یظنو اللہ ینصر اللہ او کنا برا گوٹونو گوٹونو کی من کان پندال والدی برناس کی آسو کو چدا هغه کومه دا خیال لري چې بالکل به ماده درنګي الله دې پیغمبر په دنیا او په آخرت کې نوګد دي کې یو راستای چې کومه نو اسما چاتا بیا دې ځان خپي کې نو دې ګوري چا ختمه چې کومه دا تدبیر ده دو هغه سیس لري غوسګي ترغیب ال قران راشه نو قران وورنو شرک پر ختم شي نازل کړي مې دې لرا آیاتونه واضحه یقینا الله رب العزت هدایت کې آچار چې را دیو کې یا یره اخرت کامیابی په ایمان او په عمل صالح تا په نمونه نه دا فیصله را روانه ده یقینا الله یقینا کسان چې ایمان راوړل دي هوا کسان چې یهودیان نصابین عیسایان او مجوس هوا کسان چې شرک کړی دي یقینا الله فیصلو کې دې ترمیان دا پر ورځ قیامت او یقینا الله پاره سبحانه دې گوا علم تر فکر دې نه کړی دا دلیل عقلی دی توحید دی هر څوک په خدای کې تابعداری او پنځ پټی ته تابعداری نه کوي آی فکر دی نه کړي چې یقینا الله تابعداری کې هغه راغ څوک سجده دوه قسمه ده یو تکوینی نه یو تشریعی چې الله حکم ته تکوینن غاړه کې خودلی نه دا سجده تکوینی ده لکه دا ونه سجده کوي دا پرته دا خو د خلکو خبره وی شبې قدر کې ونه پسې د سوي پرته وی نه بیراله نو څې ور پورې سکو وتاړو نو سهار بیا څې بار روان دي پاس دې تا غب شپې لیکي تا غب شپ دا چې کمنو سجده تا کوي نه ده یقینا الله رب ال عزت تابعداري کې دا غسوق من اغسوق چې په اسمانو کې دي فرشتي دي هوا اغسوق چې وزما کې دي ملائک جنات تکوینن ټول تابعدار دي انسانان هم تکویني ټول سدي تابعدار رستو فرقوام نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او زنده سر ټول وکثیر من الناس او ډیر د شانه هغه چې کم دنو تشریعي طور د الله تابعداري کوي وکثیر تشریعي طور د الله سجده کوي کما تشریعي وکثیر او ډیر حق علی کلمۃ العذاب ثابت را پدیبان فیصلہ العذاب چې د تشریعی سجدی نه انکار وکړو دا الله د قانون منلو نه سو کو انکار وکړو تشریعی سجدی نه انکار وکړو نو ده با الله ذلیل کی او من یوهن الله هغه سو کو چې ذلیل کی الله نو نشته دلاره سو کی عزت ورکوونکې یعنی فلا تکرموه چې کم الله ذلیل کړل نه غل عزت مو ورکو سولم ورکو عزت یقینا الله رب العزت کیا چې اراده وکي هاذان خصمان اختصمو دا دي دوړلې چې د اختلاف کړل په بار د خپل رب کې علی رضی الله تعالی او دامنګ بدر کې موږ واړیا دی او بجال یو موږ مطلب مسلمان او کافر اختلاف کړل په خپل رب کې او قتل پر رب کې څه کړل فی ربیم یعنی یو دو اللہ حلال و حرام گرنی و بل پخپل اخو خدا بلچا نو آکسان چه انکار کرده قطعید لهم سیاه من نار میچ پکڑی شی ناب پکڑی شی کٹ پکڑی شی دی لارا تک سڑی در درزی دکان تلر شی پیمال یو دو جوڑی کٹ کا صحیح بکنا داری کٹ کا دی لبا کٹ کڑی شی جامی دوور اللہ ایتی من محفوظ کی وا بڑول شي د پاسه د سرونو دی ګرمه وبو ویلی بکړی شي بده سراغ چې بګړو دی کړي سرمنوم او دی له ګروزوري پلکونو د وسپنو کله چې می رادو کړي وڅلو دی ورنه من غم من د وجه د غم نن واپس پکړی شي بده کی وتوبو ویل شي اوسکه عذاب د ګرمور بشارت یقینا الله دنکه یا کسان شیمان راوړل عمل نیکی باغونو ته چې وایي کې بلان راغنه سندونه خېسته وکړي شي په دې کې په باوګانو او د سرو درو په بنگلو د سرو درو باندې او په ملغلرو ولباسون فی حریر او جامر دیبا په دې کې ریخم وی وجا واهدو الی طی من القول روان کړي شي و دی په طرف د پاک خبره د وینا نه پاک خبر لا اله الا الله واهدو او روان کړي شو سملار ته چې اسلامو عقیدم سما او عملم سو یار د اخرت یقینا کسان چې انکار کوي دا مسله منی نه او باندې نور خلق د دین د الله نه او د جمعات عزت مند هغه جمعات ته شجال نه ول الناس سوا جال نه ول الناس چې مقرر کړم د پاره د خلکو ټول خلکو لمنا مرکز ته کړل مقرر کړل سوا ان لاکفو فیه والباد دا سوا ان مخکنی سره نه ښه دا روان سره دا لاکفو فاعل سوا ان نه ګرځول مې د دلارا مقرر کړم د دلارا د پاره د خلکو برابر دی دیره په دې کې او بارایي بارایي او دیره په کیسه ده هر ټول په یو شان دي سو کوم چې راځي او کې په دې کې د مایل کېدل ظلم تا د مایل کېدل شې تا د ظلم نه د ظلم ته د میلان سو کې اراده او کې نو نو زه کوم عذاب نلین او بس کوم دتا عذاب درده اون کې